Lotto. Do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 30 listopada, na zegarach 14. Serwis Trójki, przed nami Krzysztof Zyblewski. Tarcza antyinflacyjna przyjęta przez rząd. Teraz pakiet ustaw trafi do Sejmu. W Polsce nie potwierdzono do tej pory nowej mutacji Omikron. Jest w 10 innych krajach Unii. O północy znikną szlabany na autostradach A1 i A4. Inaczej zapłacimy za przejazd. Na początek kancelaria premiera. Rząd przyjął tarczę antyinflacyjną, która ma być odpowiedzią na rosnące ceny. Inflacja według szacunku GUS-u wyniosła w listopadzie 7,7% w skali roku. Zgodnie z zapowiedziami rządu do minimum obniżona zostanie jeszcze w tym roku akcyza na paliwo. Ponadto ten podatek nie będzie pobierany za energię elektryczną. Co jeszcze zakłada tarcza antyinflacyjna? To pytanie do Dawida Grygorcewicza, który jest przed kancelarią premiera. To szereg rozwiązań od obniżki podatku VAT i akcyzy lub nawet zaniechania jej pobierania po zwolnienie paliw od podatku od sprzedaży detalicznej po dodatki osłonowe dla najbiedniejszych gospodarstw domowych. Te rzeczy były zapowiadane już w ubiegłym tygodniu, ale doszły też nowe elementy. Dziś premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że obniżka dodatkowo dotknie VAT-u na energię cieplną na 3 miesiące. Na ciepło, które jest bardzo ważne, wiadomo dlaczego w miesiącach zimowych w szczególności, obniżamy VAT na ciepło systemowe, ciepło sieciowe z 23 na 8%. Ponadto poszerzamy dzisiaj grupę odbiorców dodatku osłonowego. Ja powiedziałem o tym, że nasze rozwiązania są elastyczne, będziemy je poszerzać w miarę konieczności. Część rozwiązań ma być wprowadzona jeszcze w grudniu, pozostałe na początku nowego roku. Rząd zadeklarował, że jeśli presja inflacyjna w wyniku wdrożenia tarczy nie spadnie, to podejmie kolejne działania. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. Ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Po raz pierwszy w czwartej fali pandemii odnotowano spadek w stosunku do poprzedniego tygodnia. Nowych zakażeń COVID-19 jest mniej o blisko 5%. Zmarło ponad 500 zakażonych osób, najwięcej w czwartej fali pandemii. W Polsce do tej pory nie potwierdzono przypadku nowej mutacji Omikron. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dr Ernest Kuchar mówi, że Omikron cechuje się większą zaraźliwością niż poprzednie odmiany. Jak dodaje, pojawiły się jednak informacje, że jego zjadliwość jest mniejsza. Mówiąc krótko, wirus złagodniał, co też zgadza się z pewnymi ogólnymi regułami, bo z biegiem lat choroby zakaźne mają generalnie tendencję do łagodnienia. Dlaczego? Dlatego, że tak działa presja selekcyjna. Proszę sobie wyobrazić, kto bardziej roznosi wirusa w społeczeństwie. Osoba, która czuje się dobrze, która ma katar, czy osoba, która leży w łóżku i z tego łóżka nie ma siły wyjść. To jest oczywiste, że zyskują przewagę te odmiany wirusa, które człowieka aż tak bardzo nie osłabiają. Eksperci badają, czy potrzebne będą nowe szczepionki dostosowane do wariantu Omikron, informuje szefowa Europejskiej Agencji Leków. Emer Cook zapewniła, że agencja jest przygotowana na taką ewentualność i zgodę na zmienione przez producentów preparaty będzie mogła wydać w ciągu 3-4 miesięcy. Wiemy, że wirusy mutują, ale istniejące szczepionki wykazały, że nadal są skuteczne przeciw krążącym do tej pory wariantom w Europie. Jednocześnie musimy się być przygotowani na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba zmiany obecnych szczepionek, ale najpierw należy podjąć decyzję, czy jest to konieczne. Dotąd wykryto 42 zakażenia mutacją Omikron w 10 krajach Unii. Jak informuje Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, potwierdzone infekcje mają przebieg łagodny lub bezobjawowy. Polscy lotnicy rozpoczynają misję Baltic Air Policing. W najbliższych miesiącach nasi piloci wspólnie z Belgami będą strzegli przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich. Misja Baltic Air Policing prowadzona jest od 17 lat, czyli odkąd Litwa, Łotwa i Estonia wstąpiły do NATO. Przez najbliższe 4 miesiące w bazie lotniczej w Szawlach na północy Litwy będzie stacjonować około 150 polskich żołnierzy z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. W tym oczywiście piloci, którzy podrywają te myśliwce, gdy jakieś niepokojące zdarzenia zostaną zaobserwowane. Mówi polskiemu radiu chargé d'affaires polskiej ambasady w Wilnie Andrzej Dudziński. Dyplomata wziął udział w dzisiejszej ceremonii przekazania misji Polakom przez Duńczyków i Portugalczyków. Dudziński zwraca uwagę na to, że rosyjskie samoloty mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów bałtyckich. Z jednej strony jest naruszanie przestrzeni powietrznej, a z drugiej choćby wyłączanie transponderów, co utrudnia rozpoznawanie, z jakiego rodzaju statkiem powietrznym mają do czynienia nasi lotnicy. Polacy będą pełnić patrole lotnicze przy wykorzystaniu 4 myśliwców F-16. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Znikają kioski poboru opłat i szlabany na autostradach A4 na odcinku Wrocław-Gliwice-Sośnica i A2 Konin-Stryków. Od północy zmieniają się zasady płatności za przejazd. Zapłacimy elektronicznie lub kupując bilet na stacjach. Brak opłaty będzie skutkować karami, przypomina Grażyna Kmiecik ze Śląskiej Skarbówki. Kontrole będą prowadzone przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, policji oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Kara grzywny za brak opłaty to 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co za beznadziejna pogoda, powiedziała Agnieszka. No, trudno się nie zgodzić. Sporo chmur dziś nad Polską, zwłaszcza nad zachodnią połową kraju. Zachmurzenie mamy duże, miejscami tylko możliwe większe przejaśnienia. Jeśli gdzieś są takie przejaśnienia, to proszę koniecznie dać znać, bo ja naprawdę patrzę na ten radar meteorologiczny i nie widzę takich miejsc w naszym kraju. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie również deszczu. No, jeszcze godzinę temu pruszyło trochę nad Myśliwiec. Teraz już nie pruszy, nie wiem, może coś mokrego leci jeszcze z nieba. Na północy oraz na południu prognozowana wysokość opadów do około 10 mm, a lokalnie, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 5 cm, a w górach 10. No ale nie poleży długo ten śnieg, bo jesteśmy koło zera, nawet na plusie. Temperatura od zera na północnym wschodzie, około plus 2 w centrum, do 4-5 oczywiście na plusie na północnym zachodzie kraju. Za to wiatr umiarkowany i dość silny, ale może czasami powiać nieco mocniej, w porywach nawet do 70-80 km na godzinę, to zwłaszcza w górach i nad morzem. Będzie wiało przeważnie z południowego zachodu i z południa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba za jedyne 666 zł. Black Friday w Media Expert. Brr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Panie Kalinowski, znowu remont? Ocieplenie domu? Nowe ogrzewanie? Wzięliśmy dotację z programu Czyste Powietrze. Wniosek jest prosty. Mogę pomóc sąsiadowi go wypełnić. Opłaca się. Jeśli już wymieniłeś piec, ociepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Kinder Niespodzianka 2 plus 2 gratis. Zł 99 za sztukę przy zakupie 4. A parówki Berlinki 45% taniej. 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 14. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Nazer. Witamy w kolejnej odsłonie programu. Trójka do trzeciej. Everybody's got something hiding in the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve. Yeah. Everybody's got tangled wires Program trzeci. czas. Kasabian. Kwadrans po godzinie 14. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy o pewnym serialu, który robi ostatnio furorę wśród młodzieży i dzieci, nawet kilkuletnich, a nie powinien, bo jest oznaczony jako dla dorosłych, ze względu na dość brutalną fabułę. Eksperci ostrzegają i przestrzegają, a ja pytałem, czy państwo w ogóle wiedzą, co oglądają wasze dzieci, no i jak sobie ewentualnie z problemem radzić, jak rozmawiać. To, że za moich czasów było jedno rozwiązanie i też wtedy były zabronione rzeczy dla dzieciaków. Tata tylko wziął na chwilę rozmowy, nie musiał używać siły, pokazał tylko paluszkiem na pasek. No tak, to, ale to chyba jednak nie jest argument. Właśnie chodzi chyba o to, żeby w umiejętny sposób rozmawiać i tłumaczyć. No ale można i tak. Kiedyś mój synek z kolegą po prostu łapali małe kotki. Zabrałyśmy obu naszych synów do schroniska dla zwierząt bezdomnych. I nic nie mówiąc, nie gadania, pokazywać. Dzieci nie znoszą wykładów, tak jak i wszyscy nie lubią. Dzieci się nie przekona słowem. Dzieci się przekona tym, że coś zobaczą, ale w realu, nie w wirtualu. 2 2 7 3 zapraszam do kontaktu również w tej sprawie. Adres mailowy 3@polskieradio.pl. Przyda się dzisiaj, bo będą zaproszenia. No a w tej godzinie tradycyjnie powtórka z rozrywki, ale to na koniec. Bohaterem będzie Andrzej Rosiewicz. Przypomnijmy państwu sylwetkę tej popularnej osoby. To około 14.40. Wcześniej porozmawiamy o tym, co zrobić i jak zadbać, żeby nasze dziecko nie narobiło nam długów w internecie. No bo to tak często się zdarza, że dajemy dziecku nasz tablet, czy może laptop, a tam jakieś konta, które mamy podpięte pod nasze karty kredytowe, no i mogą z tego pojawić się kłopoty. Najpierw jednak zajmiemy się obalaniem mitów w naszym stałym cyklu Kierunek Długowieczność. To już za chwilę w programie. Trójka do trzeciej. 21 minut po godzinie 14. W kolejnym odcinku naszego cyklu Kierunek Długowieczność profesor kardiolog Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski wzięli na tapetę domowe sposoby leczenia częstych o tej porze roku infekcji. Tym razem panowie skupili się na amatorach herbat i naparów z dodatkiem alkoholu. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, czy pańskim zdaniem to jest dobry pomysł, żeby leczyć infekcję przysłowiową herbatą z prądem? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie odradzam tego typu działań, ponieważ no, może to mieć wiele niekorzystnych konsekwencji na nasz organizm. Jakich? No przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że sam alkohol, pomimo tego, że może mieć takie szybkie działanie rozgrzewające, to zdecydowanie takim efektem, który bardzo szybko pojawia się po spożyciu alkoholu, jest to działanie moczopędne. Musimy pamiętać, że w trakcie infekcji wraz ze wzrostem temperatury ciała tracimy bardzo dużą ilość wody poprzez sparowanie przez skórę, a dodatkowo spożywanie alkoholu, który rozszerza naczynia krwionośne właśnie w tych powierzchownych warstwach skóry, nasila ten proces. Czyli tu mamy taki, panie redaktorze, podwójny efekt. Z jednej strony tracimy tą wodę, która jest niezbędna do utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu właśnie przez skórę i nasilamy to działaniem alkoholu, a z drugiej strony to działanie moczopędne alkoholu dodatkowo wzmacnia nam ten proces, czyli możemy powiedzieć, że mamy dwa mechanizmy, które powodują, że bardzo szybko się odwadniamy, a co za tym idzie, no na pewno nie przyspieszamy procesów regeneracyjnych. Kolejna sprawa to środki zbijające temperaturę i uśmierzające ból, które zawierają często paracetamol. Połączenie z alkoholem też nie jest dobrym pomysłem. No nie jest to dobry pomysł z tego względu, że te dwie substancje, czyli i paracetamol i alkohol, potrzebują do swojego metabolizmu tej samej substancji, jaką jest glutation. I glutation, trudne słowo, jest to substancja, którą my naturalnie mamy pewne zasoby w organizmie, natomiast no właśnie osoby nadużywające alkoholu mają bardzo ograniczone zasoby tego glutationu, który jest potrzebny do metabolizmu paracetamolu. No i oczywiście, jeśli będą leczyć, stosować jednocześnie w dużych ilościach i alkohol, i paracetamol, to może się okazać, że metabolizm paracetamolu przejdzie na tą ścieżkę bardzo niebezpieczną, uszkadzającą wątrobę, a trzeba uświadomić wszystkich, że no paracetamol, czy też nadużywanie paracetamolu jest jednym z częstszych przyczyn uszkodzenia właśnie tego ważnego dla nas organu, jakim jest wątroba. Zatem żadnych herbat z prądem, kładziemy się do łóżka i pan zawsze mówi, odpoczywamy. Tak jest, regeneracja, nawadnianie się najlepiej wodą jest podstawą. Herbata, jeśli tak, to z cytryną, a nie z alkoholem. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? Your heroes for ghosts. Trójce muzyka od ucha do ucha. No i kiedy takie hasło się pojawia, to Państwo już się przyzwyczaili, że będą zaproszenia na muzykę na żywo w Osieckiej. W najbliższą niedzielę koncert zespołu Nocti. Będzie transmisja w radiu, będzie transmisja w internecie, ale można też przyjść i zobaczyć i posłuchać na żywo. Muzyka Nocti, to dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, czego się spodziewać, to barwna muzyczna mikstura, w której rock romansuje z muzyką popularną, a energetyzujące gitarowe riffy przeplatają się zgrabnie z nietuzinkowymi balladami. No i mam dla Państwa zaproszenie podwójne. Jeśli zachęciłem, to proszę dać znać, że chcą Państwo przyjść i zobaczyć Nocti na żywo. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl i proszę króciutko uzasadnić, dlaczego to właśnie Państwu takie zaproszenie się należy. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Ważne dla mnie są statystyki, wybory do parlamentu oraz ich wyniki. Nie, nieważna dla mnie jest posła przemowa, od wieków te same, tak dobrze znane słowa. Ataki jednych, a drugich uniki. Śpiewam te słowa w rytm reggae muzyki i nie stosuję pokrętnej logiki. Nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. A nigdy mówię, tak powiem sam, czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam, czego chcę. Nieważne dla mnie są deklaracje, spory o to, kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to, co czuję i tylko to, co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy. No i teraz wszyscy rodzice na pewno mi przytakną, bo to jest taka historia, która każdemu się zdarzyła. Nie wiem, na przykład jedziemy i wieziemy dziecko w samochodzie i ono tam nam marudzi, no to żeby nie marudziło, to mu dajemy albo smartfon, albo tablet, albo może laptopa, niech się tam czymś zajmie. A potem się dziwimy, bo dziecko kupuje, a rodzic płaci. No, w tych wszystkich różnych grach, czy na różnych rozmaitych stronach internetowych, na portalach, są czasami różne zakupy, więc dziecko świadomie lub nieświadomie może kliknąć w takie zakupy, no a potem my się dziwimy. Z nami teraz ekspert finansowy w spółce Intrum, Krzysztof Ekonomiuk. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Proszę powiedzieć, jak zadbać i o co zadbać, żeby dziecko nie narobiło nam świadomie bądź nieświadomie jakichś długów w internecie? No myślę, że przede wszystkim powinniśmy zadbać o samych siebie, tak? Dziecko jest jako użytkownik różnego rodzaju mediów społecznościowych, użytkownik internetu, jest no niejako odbiorcą wtórnym, tak? Tych wszystkich zagrożeń, z którymi się spotykamy w obecnych czasach. I myślę, że podstawą jest przede wszystkim, może powiem to nieco przewrotnie, ale edukacja nas, dorosłych. Bo jeżeli my będziemy świadomi tego, jakie zagrożenia płyną z nieodpowiedzialnego, tak, korzystania z różnego rodzaju mediów społecznościowych, z internetu, z portali aukcyjnych, to również dziecko, tak, jakby nie będąc świadome, nie uzyskując od nas tej wiedzy, no nie będzie świadome, tak, tych zagrożeń. Musimy również pamiętać, że dziecko no, podchodzi do świata niejednokrotnie w sposób bardzo bezkrytyczny, tak, z dużym zaufaniem, wobec czego jeżeli chodzi o to, jak powinniśmy zadbać, wydaje mi się, że powinna być to przede wszystkim edukacja, ale również zabezpieczenia stricte techniczne. Tak? O właśnie, i tu dochodzimy do sedna sprawy, bo świat nam się bardzo ostatnio uprościł. Te zakupy, których sami dokonujemy często w internecie, to tam już w tej chwili jedno kliknięcie nas dzieli i właściwie nic więcej nie trzeba robić, bo to już jest potwierdzone, zatwierdzone, zapisane raz na zawsze. No tak mamy zrobione w naszych smartfonach, w naszych tabletach i dajemy taki tablet naszemu podopiecznemu, żeby się pobawił chwilę i nie zawracał głowy. Masz tu, pooglądaj coś albo pograj sobie, a tam są w tych aplikacjach różnego rodzaju zakupy. Tak, zgadza się. Tutaj chyba kluczową rzeczą, wydaje mi się, jest podejście do działań związanych z uwierzytelnianiem tych transakcji. Jakby każdy z nas doskonale wie, mając na uwadze to, ile mamy często kont w banku, ile mamy kont na portalach społecznościowych, kwestia, po pierwsze, zapamiętanie do nich haseł, tak? Kwestia różnego rodzaju innych informacji, które codziennie musielibyśmy uzupełniać, powoduje to, że często ustawiamy pewne rzeczy w sposób automatycznie, domyślny, tak? Dokładnie. Tak, pojawiają się one w sposób automatyczny i w zasadzie przy niedużych transakcjach często wystarczy jedno kliknięcie i brak tego uwierzytelnienia no może powodować to, że po pewnym czasie takiej zabawy dziecka, tak, ze smartfonem rodzica, no może się pojawić całkiem duży rachunek, tak, za tego typu rozrywkę, wobec czego tutaj myślę, że należałoby pamiętać przede wszystkim o tym, aby rodzic miał zawsze wgląd w te transakcje, tak, które są dokonywane i jeżeli ona ma być dokonana, to najpierw aby powinien móc jakby przeprowadzić autoryzację, na przykład w drodze, nie wiem, przy odcisku palca, tak, jeżeli chodzi o smartfon, czy też podania kodu w aplikacji mobilnej. Tych autoryzacji jest cała masa, wobec czego im jest ich więcej, tym dla naszego portfela i dla bezpieczeństwa dziecka lepiej. Czyli nie iść na taką pełną automatyzację. Zawsze zostawić sobie jakiś ten ostatni krok zatwierdzający czy uwierzytelniający zakup, który dokonuje się za pomocą naszego urządzenia. Zdecydowanie. I tutaj myślę, że odejście od tej pełnej automatyzacji, aczkolwiek no ona jest dla nas bardzo wygodna, jest również kluczowe przede wszystkim w przypadku, w którym utracilibyśmy sprzęt, z którego korzystamy i który nie ma dostatecznych zabezpieczeń, bo pamiętajmy, że zakupy dziecka w sieci czy w różnego rodzaju aplikacjach mobilnych, w grach to jest jedno, natomiast kwestia użycia naszego sprzętu przez osobę, która chce pozbawić nas tych środków finansowych, jest no, z zawodu, jeżeli mogę tak to nazwać, przestępcą, tak, i osobą, która chce spowodować u nas szkodę, no jednak jest o wiele bardziej ryzykowne i tutaj myślę, że im więcej zabezpieczeń, tym więcej właśnie bezpieczeństwa, przede wszystkim jeżeli chodzi o te zagrożenia, które były no może niekoniecznie ze strony naszych dzieci, aczkolwiek no, one też są istotne i ważne. No ale rada jest taka generalnie, żeby zostawić sobie przynajmniej to jedno zabezpieczenie, ten jeden ostatni krok. Zdecydowanie i również polecałbym, aby rodzice, jeżeli mają oczywiście taką możliwość, to aby wiem, że często się na to nie godzą, ale lepiej, żeby sprezentowali dziecku jakiś taki smartfon, z którego będzie mógł korzystać, tablet, na którym jednak nie będą zainstalowane aplikacje, z których dokonujemy płatności różnego rodzaju innych zamówień. I wówczas myślę, że jednak kwestia zabezpieczeń no, będzie rzeczą jakby wtórną, tak, w tym przypadku. No a dobrze, a czy jest jakiś taki sposób, żeby w ogóle zabezpieczyć się przed przypadkowym nawet kliknięciem i rozpoczęciem jakiejś transakcji, jakiegoś zakupu? To znaczy, wydaje mi się, że takiego sposobu chyba nie ma. Czas i jakby świat, w którym żyjemy, powoduje to, że różnego rodzaju czy sprzedawcy, czy też nawet przestępcy wykorzystują coraz to nowe metody do skierowania nas na różnego rodzaju platformy zakupowe albo w miejsca, w których moglibyśmy utracić nasze dane, wobec czego przede wszystkim zdrowy rozsądek, zasada ograniczonego zaufania, no i uwaga bardzo wysoka, jeżeli chodzi o to, co klikamy, tak, bo no kwestia tych wyłudzeń danych osobowych, wyłudzeń środków finansowych z naszych rachunków bankowych jest teraz niestety, szczególnie w czasach pandemii, bardzo, bardzo widoczna. Czyli zasada ograniczonego zaufania nawet w stosunku do samych siebie. Bardzo dziękuję. Dokładnie. Krzysztof Ekonomiuk, ekspert prawny w firmie Intrum, był moim dziękuję państwa również. Gościem. Dziękuję również, pozdrawiam państwa. Pozdrawiam, do usłyszenia. I 42 minuty. Czyli pora w Trójce do trzeciej na powtórkę z rozrywki. Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa we wtorkowym leksykonie twórców niebanalnych. Dziś nadeszła pora na Andrzeja Rosiewicza. A zaczniemy absolutnym przebojem tego artysty, szczególnie cenionym wśród środowisk mundurowych. Przed nami Chłopcy Radarowcy i ich Radar. Majowa cierpi, bo już pełna mleka. Biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy. Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Życie takie zna przypadki, jadą sobie za rogatki. Staną sobie gdzieś w szuwarach, płocie dziura jakaś para. Licznik już notuje, wszystko rejestruje. Szybkie przekroczenia czeka na jelenia. Jechał sobie raz księgowy, robotnikom wiózł wypłatę. Chociaż pracy był wzorowy, też przekroczył małym Fiatem. Już go mają chłopcy, chłopcy radarowcy. Więc zapłacił 300, bo to był artysta. Jechał sobie, powiem szczerze, poborowy na rowerze. Mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry. Za zakrętem stali, rower mu zabrali. Chłopcy już się cieszą, żołnierz idzie pieszo. Jechał sobie od Dąbrowy, młody, śliczny, dzielnicowy. Na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu. Też go mają chłopcy, chłopcy radarowcy. Dostrzegli go z dala, zapłacił górala. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, puenta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał. Andrzej Rosiewicz to artysta, o którym Marcin Wolski powiedział kiedyś, że gdyby ten urodził się w Stanach Zjednoczonych, to niewątpliwie znałby go cały świat. Na nieszczęście, a może właśnie na szczęście, urodził się w Polsce i zna go cała Polska też nieźle. Choć na pewno nie wszyscy wiedzą, że obok piosenki satyrycznej, Andrzej Rosiewicz jest również znanym jazzmenem, choreografem i tancerzem. Przed nami jeden z jego licznych przebojów, który największe uznanie zdobył w kręgach sadomaso. Niczem długim, rzemiennym, w grube sukły wiązanym, sprawiam sobie niezmiennie straszne cięgi co rano. Puchną pręgi jak węże i sinieją boleśnie. Tryska krew na kafelki w łazience cudownie. La la la la la la la la la la la la la la la. Tryska krew na kafelki w łazience. Starym drutem kolczastym, zardzewiałym i tępym, zrywam bandaż i plastry, szarpie ciało na strzępy. Przeokropny to widok, włos na głowie powstaje. Co za ból, już gangrena się wdaje cudownie. La la la la la la la la la la la la la la la. Co za ból, już gangrena się wdaje. Wiesz, gangrena jest zaraźliwa. Na wiedeńskim serniku mam kolonię wirusu. Strasznych próbek bez liku, dżumy, świnki, fusu. Podkluczoną strzykawkę łyżkę tego nakładę. Szybki ruch i przykuję w pośladek. Aha! Jak dobrze. La la la la la la la la la la la la la la la. Szybki ruch i przyknąłem w pośladek. Tadek! Co? Już nic, już nic. Grajcie, jeszcze grajcie, katujcie mnie swoją muzyką, aż do bólu katujcie. Z tego bólu podnietę, jak ze źródła dziś czerpię. Żeby zostać poetą, trzeba wiele wycierpieć. Maczam pióro w wyściętej, która broczy z najpięty. Piszę tekst,